ทำลายสภาพที่ไปผูกไปพันไปยังติดยังยึดยังหลงยังไหลอยู่อย่างนั้นนี่ก็เป็นลักษณะแนวเป็นทิศทางเดียวกันนะเป็นบุคลิกเดียวกันเป็นพฤติภาพเดียวกันนะกับที่อาตมาบอกว่าออกจากนั่นออกจากกามจริงๆแล้วไม่ใช่กามเท่านั้นออกจากแม้แต่อาการอื่นพยาบาทก็ออกจากนิวรณ์ห้านี่ออกจากหมดแหละออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากทีนมิทะออกจากอุทธัจกุกุจจะออกจากวิจิกิจฉาโอ้ตัวนี้ลึกนะออกจากวิจิกิจฉานี่เราจะทำอย่างไรเราจะต้องหลุดพ้นออกจากความยังสงสัยลังเลยังไม่ชัดไม่เจนวิจิกิจฉาเนี่ยมันยังคล่องใจมันยังไม่ชัดมันยังสงสัยมันยังลังเลใจอะไรอยู่เนี่ยต้องออกจากกระหมายครับว่าไม่ให้เป็นอย่างนั้นน่ะให้ชัดไม่ลังเลแจ่มแจ้งทุกอย่างนะเห็นแจ้งเห็นจริงวิจิกิจฉาเนี่ยพ้นวิจิกิจฉาพ้นออกจากอันนี้ให้พ้นออกจากลักษณะที่มันเป็นความไม่ชัดเจนไม่ดีไม่งามเพราะนิวรณ์ห้าทั้งหมดออกจากหมดจะต้องออกจากอันนี้หรือให้ชัดศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาโลกุตระโลกุตระคืออะไรคือออกจากโลกเลยโลกุตระนี่คือออกจากโลกีออกจากความเป็นโลกีมาเลยนะโลกุตระเนี่ยของศาสนาพุทธมีศาสนาเดียวนะเป็นศาสนาที่สอนลึกซึ้งลึกล้ำมากเขาออกจากแต่จริงๆไม่ได้ออกไปไหนคำว่าออกจากเนี่ยฟังแล้วมึงจะต้องหนีไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สุดโลกนะสุดไอ้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่ยุ่งไม่เกี่ยวออกไปไกลอะไรเงี้ยคล้ายๆงั้นนะฟังเพลินๆง่ายๆตื่นๆมันจะเข้าใจอย่างนั้นแต่ความจริงไม่ใช่เลยลึกซึ้งลึกล้ำกว่านั้นมากเลยออกเนี่ยเอาแต่อาการทางจิตอาการทางจิตมันหลุดพ้นออกมาได้เนี่ยความหลุดพ้นวิมุตติเนี่ยของศาสนาพุทธเนี่ยจิตมันหลุดพ้นออกมาได้นะหลุดพ้นออกมาจากอะไรที่เราจะหลุดออกทางโลกีทั้งหมดหลุดพ้นออกจากความไปวุ่นวายเรื่องลาภโลกียะโลกธรรม8นี่โลกียะธรรม8เนี่ยจะต้องมุ่งหมายชอบชื่นชอบมีลาภมียศมีสรรเสริญจะต้องร่ํารวยมากมายได้ลาภยศสูงสูงสรรเสริญเยินยอเสพสุขสุขในกามสุขในการบำเรออัตตาก็ตามแต่ก็เป็นสุขพวกนี้ถ้าไม่ได้ลาภเสื่อมลาภก็ทุกข์เสื่อมยศก็ทุกข์ใครไม่สรรเสริญมาติชินนินทาก็ทุกข์แล้วไม่ได้กามตามที่ต้องการตามที่ตัวเองต้องการไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามต้องการก็ทุกข์ไม่ได้ดังใจตัวเองจริงๆเลยอัตตาเนี่ยบำเรออัตตาตัวเองมันต้องเอาตามใจฉันนี่แหละจะผิดจะถูกยังไงก็ช่างถ้ามันงูหนักๆเข้าก็ผิดก็เอามันจะเอาให้ได้ดังใจนั่นนะเป็นอัตตาทั้งนั้นนะถ้าไม่ได้ดังใจก็ทุกข์อะไรอย่างนี้เป็นต้นโลกธรรม8ทั้งหมดนี่แหละต้องเรียนรู้แล้วหลุดพ้นออกมาจากการติดยึดสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องทุกข์ต้องสุขกับมันไปหลงทุกข์หลงสุขอยู่กับลาภยศสรรเสริญหลงทุกข์หลงสุขอยู่กับกามหลงทุกข์หลงสุขอยู่กับอัตตาต่างๆต้องเรียนรู้ความจริงพวกนี้ทั้งหมดเลยและศาสนาพุทธเจ้าต้องเนกขัมมะออกมาจากความติดยึดเหล่านี้ทั้งหมดต้องออกมาให้ได้หลุดพ้นออกจากการติดยึดลาภหลุดพ้นออกจากการติดยึดในยศหลุดพ้นออกจากการติดยึดในสรรเสริญหรือแม้แต่นินทาติชินก็หลุดพ้นออกมาได้เหมือนกันหลุดพ้นความเสื่อมลาภเสื่อมลาภก็ไม่ทุกข์เสื่อมยศก็ไม่ทุกข์ใครจะติชินนินทาก็ไม่ทุกข์ไม่ต้องมีกามไม่ต้องอยากในกามกามตายด้านเลยโอ้โหไม่ทุกข์กามตายด้านก็ไม่ทุกข์นะไม่มีกามไม่มีความอยากไปเสพในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ต้องบำเรออัตตาไม่มีอัตตาเลยไม่ต้องมาสมอกสมใจอะไรไม่ต้องมาใครจะมาลบหลู่ใครจะมาทำยังไงแล้วแต่ถ้าอัตตาแล้วก็ต้องเรียนอัตตาที่เราไปผูกไปยึดไปติดอยู่ในอัตตาต่างๆนะอัตตา3โอราริกะอัตตาอัตตาที่ไปหลงอะไรอะไรก็เป็นของเราเป็นตัวกูเป็นของกูทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานของกู ลูกกูเมียกูคนรักของกูอะไรของกูของเราไปหมดเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างยึดใจมันยึดนะจริงๆไอ้ทรัพย์สินเงินทองมันไม่รู้ว่ามันเป็นของใครบ้านช่องเรือนชานมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของใครมันไม่รู้หรอกคนเอาไปยึดมันมาเป็นของตนคนเอาไปยึดเอาเป็นของตนตายไปนะถ้าเผื่อสมมติว่าคนเราตายจากบ้านของเราเนี่ยเราอยู่กันไป70ปีแม้บ้านหลังนี้เป็นของเราแต่สร้างมาอย่างถูกใจเลยอยู่ไปอย่างเป็นสุขไปจนตั้งถึง70ปีตายจากบ้านหลังนี้อ้าวถามในตับโตคนเจ้าของบ้านหลังนี้แม้สร้างมากับมืออย่างสมใจเลยแม้อย่างสวยเลยบ้านหลังนี้เป็นของเราอยู่มาตั้ง70ปีแล้วตายลงจากบ้านหลังนี้ถามว่าบ้านหลังนั้นมันร้องไห้ไหมว่าเจ้าของตายจากแล้วมันไม่ร้องไห้มันจะรู้ไหมบ้านหลังนั้นว่าบ้านหลังนี้เป็นของคนที่ตายไปน่ะแล้วบ้านหลังนี้จะไปกับคนที่ตายไปไหมไม่ทั้งนั้นโอ้คนทำไมมันไปยึดเป็นของข้าของข้าของข้าตั้งแต่ไม่ตายนี่ก็เป็นของข้าตายไปแล้วยังยึดเป็นของข้าอยู่ไปด้วยเลยนะไปกระจิตกระใจไม่ปล่อยไม่วางโอ้ยบางทีห่วงหาอาวรตาค้างตายแล้วบ้านของข้าบ้านของข้าตาค้างอยู่เลยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางนี่โอราริกะอัตตามันจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นนี่แหละมันเป็นเรื่องเดือดร้อนตอนเป็นนี่นะบ้านของข้าใครอย่าแตะนะต้องของข้าเป็นโอ้โหห่วงแหนอย่างโน้นอย่างนี้นะใครจะมาลบลู่ใครจะมาติติงใครจะมาแตะไม่ได้สำนวนสมัยใหม่เขาเนี่ยบ้านข้าใครอย่าแตะนี่หมายความว่าไม่รู้เขาจะตั้งข้ออะไรเอาไว้แก่ข้าแล้วอย่ามายุ่งกับบ้านข้านะอย่ามายุ่งกับทรัพย์สินเงินทองข้านะอย่ามายุ่งกับอะไรของข้าก็แล้วแต่นะอย่ามายุ่งกับลูกของข้าอย่ามายุ่งกับหลานของข้าอย่ามายุ่งกับแฟนของข้าอะไรก็ตามใจนี่คือสภาพของรูปธรรมต่างๆในโลกนี้คนเรานี่ถ้าไม่เรียนรู้นี่เราหลงติดยึดมันมากแล้วเราถือสาเป็นของเราหวงแหนแทนที่จะสละให้คนอื่นบ้างเผื่อแผ่คนอื่นบ้างเอื้อเฟื้อคนอื่นบ้างในสิ่งที่เราเป็นเรามีเงินทองเรามีเราเอาแจกคนอื่นบ้างเผื่อแผ่คนอื่นบ้างบ้านมาแล้วมีที่ดินมีอะไรมีก็ให้คนอื่นใช้สอยให้คนอื่นได้ประโยชน์บ้างไม่อะหวงมันแต่ของกูอะซื้อที่ดินเอาไว้โอ้โหมีตั้งเป็นพันไร่หมื่นไร่ของกูคนอื่นอย่าแตะถ้าจะมาทำต้องเช่าไม่จ่ายสตังค์ไม่มีอะไรใดมาแลกเปลี่ยนปล่อยมันรกอยู่อย่างนั้นน่ะให้แมงสาบให้งูให้เหี้ยวให้อะไรอยู่ก็แล้วแต่คนไปอยู่ไม่ได้คนอยู่ต้องเล่นงานฟ้องขับไล่ไม่งั้นก็ต้องเอาเงินมาจ่ายค่าอยู่อะไรคือหวงแหนไปหมดทั้งที่ตัวเองทำไม่พอทำไม่ทันทำไม่ไหวของมีมากเงินทองมีมากเอากองไว้ตัวนี้คนอื่นจะลำบากลำบนเพราะว่าเงินเราประกอบกองไว้ที่เราคนอื่นก็ขาดแคลนเพราะเงินในประเทศมันก็มีจำนวนหนึ่งเสร็จแล้วเรามีความฉลาดมีความสามารถมากก็เลยไปกอบโกยมาเป็นของเราได้เยอะๆก็ห่วงแหนกอบโกยไว้ดีไม่ดีก็ไปออกดอกออกผลมาอีกเอาไปใส่ตรงนั้นเอาไปใส่ตรงนี้ไว้ให้มันดูดเข้ามาอย่าให้มันพร่องมีอยู่แค่หมื่นล้านก็ไปใส่ตรงนั้นตรงนี้ไว้ให้มันดูดเข้ามาอีกเป็น 20,000 ล้านเป็น 50,000 ล้านเป็นแสนล้านไปเรื่อยๆดูดเข้ามาไม่มีจบมีสิ้นไอ้คนอื่นๆที่เขาไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถหรือเขาแพ้เสียเปรียบพูดให้ชัดมันเป็นวิธีการในโลกมีวิธีการเอาเปรียบกันเนี่ยคนอื่นเขาเสียเปรียบเขาก็จำนนน่ะในเมื่อเขามีวิธีการที่เอาเปรียบรัฐกันแบบนี้จำนนก็เสียเปรียบไปคนได้เปรียบไปอยู่เรื่อยสังคมมันจึงไม่เกิดการกระจายไม่เกิดการเผื่อแผ่ไม่เกิดการแบ่งแจกมันก็เลยแรนแค้นมันก็ไม่พอกระเบียดกระเสียนจึงเกิดการแย่งชิงนอกจากแย่งชิงแล้วก็มีการทะเลาะวิวาทฆ่าแกงแย่งเอาโดยวิธีฆ่าวิธีแกงกันมันก็เลยเดือดร้อนไปหมดถ้าไม่รู้ว่าชีวิตของคนนี่มันไม่ยิ่งใหญ่อะไรหรอกมันไม่เปลืองมากหรอกมันไม่ต้องกอบโกยอะไรมากไม่มีอะไรเลยเราไม่สะสมอะไรเลยก็ได้ขอยืนยันว่าได้แต่คนเราเนี่ยถ้าไม่กอบโกยอะไรกลายเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านไม่ทำอะไรแล้วก็ไม่เอาอะไรมันก็ไม่ถูกคนเราต้องมีสมรรถนะ นะต้องมีความสามารถต้องขยันหมั่นเพียรสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีควรสร้างสร้างก่อขึ้นมาให้แก่กันและกันใช้กินบริโภคจะทั้งกินทั้งใช้อย่างไรก็แล้วแต่ทั้งอุปโภคบริโภคต่างๆซึ่งเป็นของจำเป็นเราก็ต้องสร้างต้องสอยต้องสร้างขึ้นมาใช้สอยนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดไม่สร้างผู้ใดไม่ทำงานผู้ใดขี้เกียจหรือไม่มีสมรรถนะที่จะสร้างจะอะไรมันก็เป็นคนไร้ค่ามีสมรรถนะแล้วไม่ขยันไม่สร้างมันก็ยังไร้ค่าเลยยิ่งไม่มีสมรรถนะอะไรเลยไม่เอาใจใส่ไม่เรียนไม่รู้ไม่ฝึกไม่ฝนเป็นคนไม่เป็นอะไรเลยหมาหมูมันยังเก่งกว่ามันจะทำกินเองหากินเองอะไรเองได้นี่ไม่ได้มันนั่งกินนั่งใช้ของคนอื่นเขาเป็นคนกินแรงคนอื่นเขาอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะมันธรรมะของพระเจ้าที่สอนเราเนี่ยให้ออกจากโลกก็จริงอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราเปลืองโลกหรือผลาญโลกหรือว่าเราเป็นตัวหนักโลกหนักแผ่นดินเป็นตัวถ่วงของโลกกลายเป็นคนไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ใช่ศาสนาพุทธสอนให้เรียนรู้อะไรที่ควรสร้างการกระทำการงานทำอาชีพทำอะไรที่ดีให้ทำยิ่งเป็นอาชีพที่ดีโอ้โหอาชีพ5ของพุทธเจ้าสอนไว้ในมรรคองค์8นี่นะสัมมาอาชีวะนี่อาตมาเอามาขยายนี่โอ้โหลึกซึ้งสุดยอดเลยนะอาชีพ5ภาษาบาลีท่านอธิบายไว้ว่า1ลักษณะกุหนานะเป็นมิจฉาชีพ2ลัปปนา3เนมิตกตา4นิปเปสกตา6โอ้ยข้าสิเนาะ4นิปเปสกตา5ลาเพนะลาพังนิชิคิงสนตา5หัวข้อภาษาบาลีนี่ยอดเยี่ยมกุหนานั่นก็หมายความว่าทุจริตหยาบทุจริตร้ายแรงทุจริตอย่างไรก็แล้วแต่เราก็จัดสรรไว้เลยเพราะถ้าใครทำอาชีพโดยการทุจริตร้ายแรงจะโกงจะขโมยจะช่อฉนจะปล้นจะจี้อะไรก็แล้วแต่เถอะผิดกฎหมายด้วยผิดศีลธรรมด้วยอาชีพที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายต่างๆกุหนานได้หยาบหยาบนั่นเรียกว่ามิจฉาชีพระดับที่หนึ่งคนอย่าทำใจมันติดใจมันยึดมันจะรุนแรงอยากได้ต้นเอาจี้เอาแย่งชิงเอาของที่เขาไม่ได้ให้เป็นของเราไม่มีสิทธิ์เป็นของเราหรือจะว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยหาวิธีที่จะเอาเปรียบด้วยเลขกลก็ใช่กุหนาทั้งนั้นลัปปนาเนี่ยเป็นการอาชีพในระดับที่สองที่จริงลัปปนามแปลว่าพูดทุจริตนี่แหละคือมันจะเบามากกว่าหนึ่งน้ำหนักของการกระทำทางกายทางรูปธรรมชัดเจนน้ำหนักที่หยาบเป็นทุจริตหยาบทำลงไปทางกายกรรมทางรูปธรรมหยาบส่วนลัปปนาเนี่ยวจีกรรมทำทุจริตทางวจีกรรมทั้งหมดซึ่งมันจะไม่หยาบเท่ากายกรรมใช่ไหมกรรมจักรกรรมหรือรูปธรรมมันเป็นเรื่องเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นเนื้อเป็นหนังอะไรที่ชัดเพราะฉะนั้นทุจริตหยาบแบบนั้นเนี่ยเป็นการงานอาชีพมิจฉาชีพอย่างนั้นไม่ทำลัปปนาทางวาจาลัปปนะนี่ลัปปนาเนี่ยแปลว่าคำพูดเพราะฉะนั้นมันทุจริตในด้านคำพูดก็คือเป็นระดับรองลงมาก็ไม่เอาเป็นมิจฉาชีพพอจะใช้เล่ใช้เหลี่ยมใช้การโกหกโกว่ายใช้ภาษาหากินกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยโอ้พ่อค้าแม่ค้านี่ลัปปนาหน้าดูเลยโกหกท่านมีที่ไหนแม่ค้าพ่อค้าไม่โกหกได้เหรอจนตายนี่ไม่ได้ทุนนะที่จริงมันเกินทุนแล้วแต่ก็ได้ทุนไม่ตามเท่าที่ตัวเองตั้งไว้โกหกง่ายๆไม่ได้ทุนต่อเขาต่อของต่อเข้าอะไรนี่โกหกอย่างโง่นอย่างนี้อะไรสารพัดกรรมศาสนาพุทธเราสอนเรื่องกรรมเป็นความจริงโกหกก็เป็นบาปอยู่ตลอดกาลนานแล้วก็เป็นวิบากกรรมของตนเองใครโกหกอยู่คำใดก็เป็นบาปอยู่คำนั้นโกหกอยู่เมื่อไรก็สั่งสมเป็นวิบากของเราอยู่ตัวนั้นศีล5นี่เป็นศีลที่พื้นฐานทำฆ่าสัตว์อยู่ตัวใดก็เป็นบาปอยู่ตัวนั้นเป็น ตับทำคลาใดก็เป็นอยู่คลานั้นเอาของที่ไม่ใช่ของเราอทินนาทานไม่ใช่สิทธิ์อะไรของเราเลยเอาของเขามาเป็นของเราทำทีไรก็ทีนั้นเป็นบาปอยู่ผิดในเรื่องกามถึงระดับที่มันเกินไปในเรื่องกามหยาบหยาบจัดจัดจันจ้าท่านก็แยกเอาไว้ในศีลข้อสามเนี่ยกามเมสุมิชานก็เอาขนาดหนึ่งขนาดถ้าสูงขึ้นไปอภรมจริยาก็อีกขนาดหนึ่งท่านก็แบ่งไว้เพราะเรายังผิดอันนั้นผิดอยู่ทีไรในฐานะที่เราในฐานะเบื้องต้นโสดาบันเราก็ยังผิดนะผิดพวกเขาเมียใครเป็นต้นหรือกามหยาบหยาบจะชัดจัดจ้านในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจัดจัดจันจ้านอะไรก็แล้วแต่มันก็ผิดอยู่อย่างนั้นอ่ะทำทีไรเมื่อสั่งสมทำทีไรมันก็ทำให้เราเกิดเป็นสิ่งที่เป็นวิบากสั่งสมของเราจริงๆจะปฏิเสธก็ไม่ได้ทำแล้วเราบอกว่าไม่ใช่ของเราไม่ได้กรรมจะเป็นของของตนเป็นกรรมสกะกรรมสกตามีสิ่งที่เรากระทำนั้นเป็นของของตนเป็นทรัพย์เป็นทรัพย์ยิ่งกว่าอะไรหมดเลยกรรมที่เราทำนี่เป็นทรัพย์ยิ่งกว่าอะไรหมดเพราะฉะนั้นทำไมเราโกหกศีลก็สี่หรือว่าพูดส่อเสียดพูดเท็จพูดส่อเสียดคือพูดให้ทะเลาะกันพูดไปเชิงนักหนังสือพิมพ์นี่บาปเรื่องนี้เยอะชอบพูดคำแหมยังแยงไว้ให้ทะเลาะกันให้ค่ายนั้นค่ายนี้ทะเลาะกันบาปอยู่ตลอดเวลานักหนังสือพิมพ์นักข่าวเนี่ยหรือแม้แต่นักคอลัมนิสต์ก็ตามเขียนเนี่ยเขียนแยงให้มันเบียดทะเลาะกันแย่แยงเพื่อที่จะไปแย่ให้เกิดจิตเขาจะได้เรื่องอ่ะพอนักหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องหาเรื่องงานหนังสือพิมพ์นี่คืองานหาเรื่องพวกคนหาเรื่องถ้าไม่มีเรื่องเขาก็ไม่มีอะไรเอามาลงไม่มีอะไรมาขายพอต้องให้หาเรื่องถ้าเรื่องยิ่งยุ่งมากเท่าไรเขายิ่งมันมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นอาชีพที่มีบาปมากอาตมาจะบอกให้อาชีพหนังสือพิมพ์นี่บาปโดยธรรมนะบาปไม่ใช่อาตมาไปว่านะไม่ใช่อาตมาไปใส่ความไปว่ากล่าวเขาหรอกนักหนังสือพิมพ์เนี่ยซึ่งหนังสือพิมพ์ที่ไม่เป็นบาปก็ได้ไม่ทำบาปก็ได้แต่นักข่าวหรือนักเขียนที่แยงแยงยุยุใหญ่ใหญ่หาเรื่องพวกนี้ส่วนมากบาปเป็นการส่อเสียดเนี่ยเชิงส่อเสียดเนี่ยเยอะทำให้ทะเลาะกันส่อเสียดคือสภาพที่ทำให้เกิดการทะเลาะกันยุแย่ข้างนี้ไปยุแย่ข้างโน้นต่างๆนานาอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยยุแย่กันแบบนี้แหละเกิดทะเลาะกันอยู่เรื่อยนี่ผิดเรียกว่าเป็นการส่อเสียดส่วนพูดหยาบนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าหยาบคืออะไรบางทีพูดกูมูดมึงนี่มันก็ไม่ได้หยาบอะไรเรื่องมันจริงใจแล้วมันก็ไม่ได้พูดเป็นเรื่องที่เจตนาจะต้องให้หยาบมันจะต้องเกิดกับความเจตนาบางคนเนี่ยไม่พูดหรอกพูดไม่ได้กูมึงแต่พูดออกมาทีไรต้องมีกิเลสแล้วโกรธแล้วเคืองแล้วหรืออะไรแล้วออกมากูมึงเนี่ยหยาบอย่างนี้แสดงหยาบหรือคำอะไรที่ไม่เหมาะสมในสังคมไม่ควรพูดคำนี้มันถือสากันคราวนี้มันแรงมันหยาบมันไปกระทบกระเทือนอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ควรพูดอย่างนี้เป็นต้นหรือพูดเพ้อเจ้อนั้นพูดไม่มีสาระพูดแล้วไม่ได้ประโยชน์พูดเพ้อเจ้อลึกซึ้งเหมือนกันพูดเพ้อเจ้อนี่พูดไม่ได้ประโยชน์ต่อให้คุณพูดสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนเทศนี่เทศสิ่งที่ดีที่สุดโอ้โหลึกซึ้งอยู่แต่พวกคุณฟังไม่รู้เรื่องเลยอาตมาก็เทศสูงไม่ผิดหรอกดีเลยนะธรรมะลึกซึ้งไปเลยเทศไปนะพวกคุณก็ฟังไปเหมือนต้นเสาไม่รู้เรื่องเหมือนต้นเสาเลยแล้วก็พูดเปล่าพูดไปนะนี่เราเรียกว่าเพ้อเจ้อเหมือนกันคือไม่ดูเลยว่าคนนี่ฐานนี้ขนาดนี้อย่างนี้เขาจะฟังรู้เรื่องไหมแล้วเราจะให้ประโยชน์แก่เขาได้ไหมเขารับได้ไหมเขารับไม่ได้หรอกไม่รู้เรื่องเลยก็พูดไปตามลมตามแรงไปเฉยๆเหมือนพูดในต้นเสาฟังต้นเสาก็ไม่รู้เรื่องชั้นใดคนที่เขาฟังเขาก็ไม่รู้เรื่องต่อให้คุณพูดดีพูดถูกต้องพูดประเสริฐเยี่ยมยอดขนาดไหนแต่คนก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนต้นเสานั่นคือการพูดเพ้อเจ้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นพูดที่ไม่ได้เรื่องได้ราวพูดไม่ได้สาระอะไรก็เอาเถอะอย่างนั้นเข้าใจง่ายๆพูดเพ้อเจ้อพูดไม่ได้ประโยชน์พูดไม่ได้คุณค่าอะไรพูดไม่ได้เรื่องได้ราวเพ้อเจ้อพูดไปไม่เข้าท่าไอ้ยังไงก็ง่ายแต่ลึกซึ้งอย่างที่อาตมาว่าอย่างนี้ก็เป็นความเพ้อเจ้อด้วยนะเพราะคนเราถ้าบอกว่าศีล5เนี่ยเราไม่เรียนรู้เลยเราก็จะทำผิดอยู่ตลอดเวลา กรรมที่ทำแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าเราไม่รู้ศีลเราไม่ได้ถือศีลนี่กรรมไม่ละเว้นถือศีลหรือไม่ถือศีลนะกรรมมันนี่ไม่ได้ละเว้นนะจะถือศีลหรือไม่ถือศีลคุณทำกรรมขึ้นมาศาสนาไหนๆก็แล้วแต่อีกด้วยเป็นศาสนาไหนก็ตามจะถือศีลไม่ถือศีลแบบพุทธนี่กำหนดให้ว่าถือศีลอย่างนี้นะเราก็เรียนรู้แล้วเราก็ละเว้นเอาอันใดที่มันไม่ดีเป็นบาปท่านเรียกว่าบาปสมาจารคือการประพฤติบาปการประพฤติอันเป็นบาปเพราะอย่างศีลห้าเนี่ยประพฤติเข้าฆ่าสัตว์บอกเราไม่ได้ถือศีลก็ไม่ถือศีลนี่ศีลฆ่าสัตว์บอกเราไม่บาปแต่เราฆ่าสัตว์นะเราทำกรรมนั้นนะฆ่าสัตว์เราบอกเราไม่ได้ถือศีลเราไม่บาปบาปไหมเราไม่ได้ถือศีลนะบาปไหมบาปเพราะเราทำกรรมมันไม่ได้แล้วเว้นว่าถือศีลหรือไม่ถือศีลกรรมเป็นอันทำกรรมของใครกรรมของมันใครทำแล้วบาปทั้งนั้นถ้าบอกว่าไม่ได้ถือศีลไม่บาปคนโจรมันไปปล้นมันไม่ได้ถือศีลห้ามันไม่มีศีลอธินาทานมันไปขโมยบาปไหมมันไม่ได้ถือศีลนะโจรอ่ะให้มันบาปได้ไงโจรมันไม่ได้ถือศีลอ้าวทีนี้ชาวประมงไม่ได้ถือศีลห้าแต่ฆ่าสัตว์ฆ่าปลาบาปไหมเขาไม่ได้ถือศีลน่ะฮะค่ะเอ๊ะเขาไม่ได้ถือบาปยังไงอ่ะเขาไม่ถือศีลเนี่ยฟังให้ดีเพราะงั้นคนเราไม่เข้าใจศาสนาไม่เข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยเอ้ยฉันไม่ถือศีลหรอกฉันไม่บาปฉันไม่ได้ถือศีลฉันกินเหล้าศีลก็ห้ากินเหล้าเรียกไม่ถือศีลไม่บาปบาปไหมเข้าใจแล้วนะกรรมเป็นอันทำกรรมจะถือศีลหรือไม่ถือศีลไม่เกี่ยวคุณทำกรรมใดเป็นบาปสมาจารกรรมใดเป็นบาปสมาจารกรรมใดเป็นความประพฤติที่ไม่ดีที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้ไม่ดีควรเลิกควรเวรมณีควรงดเว้นอย่ากระทำเพราะงั้นอะไรที่จะสอนว่าอย่างนี้เลิกเถอะอย่ากระทำคุณไม่ถือก็ตามไปถือศีลก็ตามคุณทำเข้าไปเป็นบาปทั้งนั้นฟังให้ดีนะต้องเข้าใจดีๆธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ดีแล้วก็เออเราไม่บาปเราไม่กลัวเราไม่อะไรต่ออะไรหรอกแต่ศาสนาพุทธสอนเรื่องกรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาก็คือความเชื่อศาสนาพุทธจะต้องศึกษาให้ดีว่าเราควรเราจะเชื่อยังไงเราเชื่อนะว่ากรรมมีจริงสุคตะทุกตานังกรรมานังพลังวิปากโกถ้าพูดเต็มๆก็คืออัตติอัตติสุคตะทุกตานังกรรมานังพลังวิปากโกในภาษาบาลีท่านว่าไงอัตติแปลว่ากรรมมีจริงทำชั่วทำดีทำชั่วมันของจริงเป็นผลวิบากจริงอัตติแปลว่ามีจริงๆสุคตะทุกตาแปลว่าทำดีหรือทำชั่วสุคตะทุกตานังทำดีหรือทำชั่วกรรมานังถ้าใครไปกระทำก็ทำลงไปจะเป็นกรรมมานังก็คือกรรมนั่นแหละกรรมมานังก็คือการกระทำนั่นแหละใครไปกระทำจะเป็นการกระทำดีหรือเป็นการกระทำชั่วสุคตะทุกตานังกรรมมานังล้วนพลังวิปากโกล้วนเป็นผลเป็นวิบากพลังวิปากโกล้วนเป็นผลเป็นวิบากเป็นสิ่งที่ตนได้กระทำและสั่งสมเป็นผลวิบากสั่งสมเป็นวิปากศรัทธาก็ต้องเชื่อในวิบากว่าวิบากมีจริงคือกรรมที่ทำแล้วเนี่ยต่อสั่งสมมาเป็นผลของตนเองตนเองทำไว้แล้วมันไม่หายไปมันสั่งสมเป็นผลเรียกว่าวิบากนะสั่งสมเป็นผลของเรากรรมสกตาศรัทธาเชื่อในสิ่งที่เป็นกรรมนั่นแหละเป็นวิบากนั่นแหละมันเป็นของเราเราจะทำเราจะสั่งสมแล้วเราจะบอกว่าไม่ใช่ของเราไม่ได้ได้พูดเอาได้แต่มันไม่จริงสัจจะโดยสัจจะมันเป็นของเราเป็นของเราโดยไม่มีใครมาจัดสรรหรอกกรรมสัจธรรมมันสัจจัดสรรไปตามความจริงกรรมสกตาแปลว่าเป็นของเราเพราะกรรมทั้งหลายแหละวิบากทั้งหลายแหละทำแล้วเราทำแล้วว่าเราไม่เอาเราไม่ใช่ของเราเราทำแล้วนะเราเป็นคนทำนะเราจะไปพูดยังไงก็ไม่ได้พูดยังไงมันก็ไม่จริงทำของเราถ้าเราเป็นคนทำโดยเราเป็นคนทำเป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมเป็นมโนกรรมแม้แต่มโนนะแม้แต่คิดในใจก็เป็นวิบากแล้ววิบากแล้ว เหมือนกับข่าวใหม่ที่ไม่กี่วันเนี่ยพี่ชายฆ่าน้องชายแหวะอกเอาหัวใจเอาตับมากินนี่เป็นเรื่องจริงที่ชัยภูมินี่เองจังหวัดชัยภูมิเนี่ยพี่ชายแหวะก็เพราะเขาไปคิดในใจว่าคิดคนนี่มันน่าจะกินตับกินหัวใจคนมันคงอร่อยนะคิดสั่งสมความคิดจนสุดท้ายมันสั่งสมจนสุดท้ายง่ายได้เรื่องงานยามดีทนไม่ได้แล้วคิดจนกระทั่งว่ามันคงอร่อยมันคงกินต้องกินให้ได้ต้องกินหัวใจคนต้องกินตับคนให้ได้จับน้องชายอายุ9ขวบมัดเข้ากับต้นไม้มัดมือมัดคอติดต้นไม้มัดขาติดต้นไม้เสร็จแล้วก็พาแหวะเอาหัวใจเอาตับไปเอาหัวใจกับตับใช่หัวใจกับตับออกมากินมีคนเขาไปจับปากแดงอยู่เลยคนก็เหมือนกับข่าวใหม่ที่ไม่กี่วันเนี่ยพี่ชายฆ่าน้องชายแหวะอกเอาหัวใจเอาตับมากินนี่เป็นเรื่องจริงที่ชัยภูมินี่เองจังหวัดชัยภูมิเนี่ยพี่ชายแหวะก็เพราะเขาไปคิดในใจว่าคิดคนนี่มันน่าจะกินตับกินหัวใจคนมันคงอร่อยนะคิดสั่งสมความคิดจนสุดท้ายมันสั่งสมจนสุดท้ายง่ายได้เรื่องงานยามดีทนไม่ได้แล้วคิดจนกระทั่งว่ามันคงอร่อยมันคงกินต้องกินให้ได้ต้องกินหัวใจคนต้องกินตับคนให้ได้จับน้องชายอายุ9ขวบมัดเข้ากับต้นไม้มัดมือมัดคอติดต้นไม้มัดขาติดต้นไม้เสร็จแล้วก็พาแหวะเอาหัวใจเอาตับไปเอาหัวใจกับตับใช่หัวใจกับตับออกมากินมีคนเขาไปจับปากแดงอยู่เลยคนก็ไปเห็นเขาปากแดงอยู่เลยแล้วเขาก็ไปจับได้โอ้โหมันกำลังกินหัวใจกินตับน้องชายมีกระปุกพริกไทยกับกระปุกเกลืออยู่ด้วยโอ้โหมันรอดสดๆกับเกลือกับพริกไทยเท่านั้นเนี่ยใส่เข้าไปเลยนี่เกิดจากอะไรเกิดจากจิตไปคิดสั่งสมความคิดจนสุดท้ายออกมาเป็นความเป็นกายกรรมข้างนอกไม่พูดเลยลงมือทำเลยไม่พูดไม่จาแล้วลงมือทำเลยพาแหวะนี่เกิดจากสั่งสมทางความคิดแม่มันน่าอร่อยมันคงอร่อยไม่มันไปคิดมาจากไหนไม่รู้มันไปเอาแบบเอาอย่างมาจากไหนคงจะเห็นคนเอาอย่างเอากินตับของไอ้งัวกินตับหมูกินหัวใจหมูหัวใจงัวกินหัวใจควายอะไรเงี้ยนะกินแล้วก็บอกโอ้แม่มันกินหัวใจควายมันคงยังไม่เยี่ยมนะในกินหัวใจคนในกินตับคนมันคงเยี่ยมกว่าคงอร่อยกว่านะมันก็คิดมุ่นไปอยู่ในสะสมทางความคิดสั่งสมเข้าจัดลงมือทำเลยโอ้โหอุบาทหน้าดูเลยแม่รุนแรงนี่เป็นเรื่องข่าวคราวออกมาไม่กี่ใครได้อ่านข่าวนี้บ้างโอ้เพื่อนก็ได้อ่านข่าวนี้เหรอหนังสือพิมพ์เขาลงกันเกลียวกราวโอ้โหมันนี่แหละเกิดจากกรรมทางจิตเขายังไม่ทำก่อนพอทำครั้งเดียวก็โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยเพราะมันอุตริเหลือเกินนะวิถานเหลือเกินนะแม่มันรุนแรงเหลือเกินมนุษย์มนาทำเข้าไปได้ยังไงนะมันไม่ไหวหรอกอย่างนี้อ่ะนะนี่ที่อาตมาหยิบมาเป็นตัวอย่างเพื่อให้เราได้รับรู้เนี่ยเพื่อให้เราได้เห็นโทษภัยในจิตของคนอย่าไปคิดชั่วอย่าไปคิดอะไรอะไรไม่ดีคิดใส่ถ้าตัวเองคิดเมื่อไหร่ต้องตรวจต้องมีสติสัมปชัญญะดูตัวเองเรานี่ไปคิดไม่ดีนะคิดไปโกรธคนนั้นคิดไปเคืองคนนี้คิดไปอาฆาตคนนั้นคิดอยากทำร้ายคนนี้คิดอยากจะหนักเข้ากินตับมันเลยเออตายแล้ววะเออแล้วจนต้องทำจริงเลยเห็นไหมมันไม่ง่ายนะคนจะเป็นอย่างนั้นได้แต่มันจนได้เห็นไหมเกิดจากการไปเพาะความคิดสั่งสมความคิดเข้าไปเรื่อยๆอย่าเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าใจของเรามีอาการที่จะไปคิดชั่วคิดเลวหยุดอย่าไปคิดสั่งสมใส่จิตสั่งสมใส่แล้วมันโอ้โหอุบาทออกมาได้จนได้เนี่ยมันยุ่งตายเลยครั้งแรกเป็นการกินครั้งแรกแล้วมันจะได้กินครั้งที่สองแล้วคนขนาดนี้ มันทำประเจิดประเจอขนาดนี้โอ้โหไอ้อย่างซีอุยเนี่ยมันยังลักลอบนะมันทำแอบพยายามป้องกันไม่คนจับได้ละไอ้ซีอุยเนี่ยที่มันกินหัวใจเด็กเนี่ยซีอุยที่เป็นประวัติแล้วเครื่องจริงเนี่ยจังหวัดเดียวกันกับท่านองค์เนี้ยนครปฐมคนจังหวัดเดียวกันแต่ท่านไม่ได้เหมือนซีอุยหรอกนะนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอย่าไปมองท่านเป็นซีอุยยุ่งเลยนะฮะไม่ซีอุยไม่กินดิบนะซีอุยยังไม่รุนแรงขนาดนี้ซีอุยเอาไปต้มได้หัวใจแล้วเอาไปต้มเขาซุกซ่อนตัดเอาแต่หัวใจแล้วก็ฆ่าเด็กทิ้งไว้ทิ้งแล้วก็ปล่อยทิ้งแล้วก็เอาไปลากไปฆ่าในถ้ำในที่บางที่มิดน่ะเขารู้เหมือนกันว่าเขาทำผิดเขาฆ่าคนแล้วมันก็ผิดน่ะเสร็จแล้วก็ไม่ให้คนจับได้แล้วก็เอาหัวใจไปต้มกินของเขาเองเอาลักลอบได้ก็ไปต้มกินดับทำอยู่นานปีเชียวซีอุยนี่ทำลักลอบอันนี้มาทำทีเดียวประเจิดทีเดียวคนก็เห็นไม่ลักลอบทำที่ไม่ได้มิดชิดอะไรอ่ะมันคนถึงเห็นง่ายโอ้โหเอาละอาตมาหยิบเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์เล่าประกอบให้ฟังเพื่อที่จะเห็นว่าโทษภัยของความคิดลึกกรรมแม้แต่ในใจอย่าไปอุตริคิดอะไรบ้าๆบอๆเข้าไปเชียวสั่งสมเข้ามากๆเข้าแล้วตายอุบาทยุ่งตายหรือวิถานตายไม่ไหวถึงไม่วิถานมันชั่วไม่หยาบถึงขนาดนั้นก็อย่าไปให้มันเป็นในใจเราเลยแม้ชั่วนิดชั่วน้อยชั่วไม่เข้าท่าอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีปัญญารู้กุศลอกุศลรู้ไอ้สิ่งที่มันเป็นบาปเป็นบุญต้องรู้ให้ชัดสั่งสมบุญในใจคิดแต่เป็นเรื่องบุญไม่เป็นไรนะถึงแม้เราจะติดจะยึดบุญแต่เราพาทำสิ่งที่ดีที่งามเป็นบุญก็ไม่เป็นไรก่อนนะเป็นขั้นตอนค่อยเรียนรู้แล้วค่อยมาปล่อยมาวางถ้าทำบุญทำดีดีนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเอาเถอะถึงยังไงคนทำดีศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทำดีให้ละชั่วแต่เขาไม่ได้สอนให้ตรงวางดีอย่ายึดดีเป็นเราเป็นของเราเหมือนพุทธศาสนาอื่นไม่สอนเหมือนพุทธเป็นเทวนิยมศาสนาอื่นศาสนาพระพุทธเจ้านั้นอะเทวนิยมไม่ติดยึดสิ่งที่แม้จะดีงามสูงสุดแต่ส่งเสริมให้ทำดีให้ยิ่งอย่าสันโดษในกุศลทำดีทำกุศลทำแม้แต่ขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังไม่หยุดในการทำกุศลทำดีไปเถอะแต่มันลึกขึ้นไปกว่านั้นอีกแม้ทำดีเราทำดีเป็นของเราแท้ๆนี่เป็นสมบัติของเราเป็นกรรมสกตาเป็นของเราเราทำดีแต่เราเองต้องขัดทำใจในใจเรียกว่ามนสิการต้องมนสิการต้องทำใจในใจของเราต้องฝึกอย่ายึดเป็นของเราอย่ายึดเป็นของเราใครจะแตะดีของข้าใครอย่าแตะไม่ได้จะไปยึดว่าดีของข้าใครอย่าแตะไม่ได้ศาสนาพุทธลึกซึ้งถึงขนาดนั้นล้างอย่าไปยึดเป็นเราเป็นของเราส่วนคนอื่นเขาจะเห็นของเราว่าอันนี้ของคนนี้ทำอันนี้เป็นพฤติกรรมของคนนี้อันนี้เป็นฝีมือของคนนี้ทำนั่นนี่ของดีสิ่งดีนี้คนอื่นเขาเห็นคนอื่นเขารู้คนอื่นเขาจะจำได้เขาจะกตัญญูเขาจะรับมันเรื่องของเขาเขาจะบอกคนนี้ทำดีไว้เยอะนี่เขาจะรู้สึกอันนั้นเรื่องของเขาแต่เราอย่าไปจำของเราหรือเราอย่าไปยึดของเราเอามาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเอามาเป็นเอาไปอวดไปอ้างไปเบ่งไปข่มไปมายืนยันอันนี้เป็นของดีของเราอะไรเนี่ยแล้วเราก็จะเอาไปทวงบุญทวงคุณกับคนอื่นคนไหนก็แล้วแต่ศาสนาพุทธเราสอนถึงขนาดนี้สอนไม่ยึดดีเป็นเราเป็นของเราตั้งที่ดีนี้มันก็คือกรรมของเราคือวิบากส่วนชั่วนั้นน่ะไม่ทำเลยและก็ไม่ยึดเป็นของเราเลยแน่นอนนะแต่คุณทำชั่วแล้วคุณจะยึดไม่เป็นของเรามันไม่ได้แฮมันไม่ได้เพราะยังไงมันก็ต้องเป็นของเราโดยกรรมแต่เราเองเนี่ยทำดีแล้วเราจะวางใจเรามนสิการโยนิโสให้ไปถึงต้นเหตุของจิตโยนิโสแปลว่าให้ลงไปถึงที่เกิดหรือให้ละเอียดท่องแท้แยบคายไปถึงอาการนามธรรมที่จุดในใจจริงๆเลยต้นเหตุเลยตัดปล่อยเรียกว่าเนกขัมมะตัดปล่อยวางเนกขัมมะนี่แหละปล่อยให้หลุดออกจากการติดยึดว่าดีนี่เป็นของเราสิ่งที่ดีงามอันนี้เราทำเราสร้างมากับมือต้องเนกขัมมะแม้แต่ดีขนาดนี้นี่คือศาสนาพุทธนะเยี่ยมยอดจริงๆนะอาตมากล่าวถึงอาชีพมาถึงแค่ลัปปนาพูดทีนี้มาถึงเนมิตกตาข้อที่3เนมิตกตาก็คือสิ่งที่ยังเสี่ยงอยู่นะยังไม่สมบูรณ์ เช่นว่าเราถือศีล5เราก็ยังไม่เก่งเรายังเสี่ยงๆอยู่ทําได้บ้างแต่ก็ยังเสี่ยงอยู่ยังไม่แข็งแรงพอก็ต้องพยายามภาคเพียรไปนะแล้วก็ต้องใจทําให้แข็งแรงทําให้จริงจังทําให้แม่นๆอย่ากลับกรอกอย่าเลาะแหละท่านถึงแปลนิมิตกตาว่าอย่าตลบตะแลงตั้งใจจะทําสิ่งนี้ให้แข็งแรงให้บรรลุสุดยอดทําให้บริสุทธิ์สะอาดให้ได้ทําให้จริงแม้ได้มาบ้างแล้วก็อย่ามาเลาะแหละอย่ามาทํากลับกรอกอย่ามาทําเล่นเล่ห์อย่ามาทําเปลี่ยนมาทํายังไงอ่ะเป็นเล่ห์คนซับซ้อนอะไรอยู่อย่างนี้อย่าทําเพราะงั้นเนมิตกตาก็คืออาชีพที่ยังมีความซับซ้อนตลบตะแลงซ่อนแฝงซึ่งมันไม่ซื่อสัตย์ไม่บริสุทธิ์อยู่ก็เป็นอาชีพที่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ดีแต่ก็เป็นอาชีพที่ระวัดดีขึ้นมากับโกงอย่างหน้าด้านๆหยาบอย่างหน้าด้านๆกุหนาหรือว่าหยาบด้วยภาษาคำพูดทุจริตด้วยคำพูดลัปนาอันนี้ไม่แล้วไม่ทำโกหกซื่อทำอะไรไม่แต่มาเลี่ยงในมิตรกตายังเป็นอาชีพที่เรายังทำแล้วก็ยังไม่ซื่อสัตย์ยังตลบตะแลงยังกลับกรอกอะไรอยู่ท่านถึงแปลในมิตรกตาว่าอาชีพที่ยังมีการตลบตะแลงสิ่งนั้นก็ยังไม่ดีเป็นมิจฉาชีพอยู่สูงขึ้นไปกว่านั้นอาชีพระดับที่4นิเปสิกตานิเปสิกตาท่านแปลไว้ว่ามอบตนในทางผิดอันนี้ก็ดีนะท่านแปลไว้ดีเหมือนกันนิเปสิกตามอบตนทางผิดคืออะไรคือเราเองเราทำได้แล้วไม่เสี่ยงแล้วไม่ตลบตะแลงไม่กลับกรอกแล้วทำได้แข็งแรงอาชีพของเรานี่ดีไม่ผิดไม่โกงไม่ เป็นสุจริตใจเราก็เก่งแล้วใจเราก็ไม่กลับกรอกใจเราก็แข็งแรงแล้วไม่กลับกรอกบริสุทธิ์สะอาดได้แล้วเราทำของเราได้แล้วแต่เรายังไปร่วมมือกับคนผิดเรียกว่ามอบตนในทางผิดยังไปทำงานกับบริษัทที่เขาโกงบริษัทที่โกงภาษีโกงประชาชนหรือไปทำกับกลุ่มที่ยังมีคนโกงแล้วเราก็ใช้เงินใช้ทองใช้ข้าวใช้ของที่ได้มาในกลุ่มองค์กรนั้นด้วยกันก็มีทุจริตโกงแล้วก็ยังร่วมหัวจมท่าอยู่กับกลุ่มที่โกงนะกลุ่มนี้เขาได้รายได้มาอย่างไม่สุจริตแล้วก็ยังใช้เงินรับรายได้รับรายจ่ายอะไรรับใช้รับกินรับใช้อยู่ร่วมกับเขามันร่วมอยู่กับกลุ่มของคนที่ยังบาปแล้วเราจะบอกว่าเราไม่บาปมันไม่ได้พอเรายังร่วมกินร่วมใช้เรายังร่วมอย่างน้อยเราทำงานร่วมกับเขาปนเปย์อยู่แม้จะเป็นตัวปลาที่ปลาดีอยู่ในข้องปลาสดแต่คุณอยู่ในข้องปลาเน่าทั้งหมดมาเน่าด้วยเน่าด้วยลำบากมันยิ่งกว่าปลาเน่าแม้เราไม่เน่าแต่อยู่กับปลาเน่าน่ะมันก็ยังพอชัดว่าเราไม่เน่าแต่การมอบตนในทางผิดนี่เราไปทำร่วมอยู่ในบริษัทนั้นรายได้ก็กินใช้อะไรเราก็แบ่งเอามาจากเงินเปื้อนเงินที่มันทุจริตในนั้นด้วยแล้วเราจะบอกว่าเราไม่บาปเราไม่ผิดเราไม่เปื้อนไม่ได้เพราะอันนี้ก็สูงขึ้นไปอีกว่าเป็นอาชีพของคนที่ทำงานกับยังมอบตัวในทางผิดยังทำงานร่วมกับคนที่ผิดจะร่วมมากร่วมน้อยอะไรก็แล้วแต่ยังปนเปอยู่กับกลุ่มที่เขาผิดอันนี้ก็ยังเป็นอาชีพนะคุณไปอยู่กับบริษัทนี้แม้รายได้ดีแต่รายได้แต่บริษัทนี้มันโกงนะมันมีทุจริตแต่ละอย่างนะอะไรเงี้ยก็ผิดอยู่นะก็ยังไม่เป็นสัมมาอาชีพนี่ก็เรียกว่าเราบริสุทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นหาทางที่จะมันในระดับคนที่จะพ้นบริสุทธิ์อันนี้แล้วคนจะพ้นอาชีพนี้ก็หมายมันต้องไปทำงานส่วนตัวเพราะงานที่อาชีพที่ทำอยู่ส่วนใหญ่ในประเทศหรือในโลกเนี่ยส่วนมากมันไม่ค่อยสุจริตกันหรอไม่โกงน้อยก็โกงมากมันก็รับหลอกโกงอย่างนั้นเบี้ยวอย่างนี้เลี่ยงอย่างงอนอย่างนี้อยู่ทั้งนั้นแหละราชการน่ะตัวดีใครราชการใครเป็นข้าราชการฟังไว้หน่อยนะตัวดีเอาเปรียบหน้าดูนะตั้งเงินตั้งทองตั้งราคาไว้เขาหมดเลยขึ้นไปเรื่อยๆราษฎรรากหญ้าพื้นฐานไม่เคยมีใครตั้งอะไรเลยเขาอยู่ที่ศูนย์เศรษฐกิจจะขึ้นไปยังไงอีกแล้วข้าราชการก็เพิ่มเงินให้ไปข้าวของก็แพงขึ้นอะไรก็แพงขึ้นถือว่าอัตราของเงินมันดีขึ้นมันก็ขึ้นไปไอ้คนอยู่รากหญ้าที่แพ้เปรียบสังคมตลอดเวลาอยู่ที่ศูนย์ตายลูกเดียวมีแต่ตายกับตายไม่มีใครไปขึ้นเงินอะไรให้เขาหรอกลำบากมีแต่ถูกเอาเปรียบตลอดเวลาข้าราชการตั้งแต่ตั้งมาตั้งแต่พ.ศ.2575ไอ้2475มาถึงป่านนี้ตั้งแต่มีระบบราชการที่แยกออกมาจากส มบูรณาญาสิทธิราชแยกออกมาจากระบบในหลวงจริงๆแยกออกมาจากระบบกษัตริย์มาดูแลกันเองตั้งราชการข้าราชการและก็มีเงินเดือนมาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ไม่ได้ลดเงินเดือนเรามีแต่ขึ้นแน่เดี๋ยวลดหรอกตั้งแต่เงินเดือนไม่ถึงบาทแต่ก่อนนี้เงินเดือนไม่ถึงบาทจนกระทั่งบาท2บาทจนโอ้โหขึ้นมาเรื่อยแหมในยุครุ่นก่อนๆจอมพลปอนี่ยังเงินเดือน8บาทนะก่อนๆจอมพลปอยุคก่อนจอมพลปอเล็กน้อยยังเงินเดือน8บาทโอ้โหไม่ใช่น้อยเงิน8บาทนี่ไม่น้อยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่8บาทแล้วเดี๋ยวนี้ 80,000 นะเงินเดือนในระดับขณะนี้เนี่ยชั้นสูงๆท่านระดับราย41นี่มันไรรวมๆแล้วส่วนนั้นส่วนนี้ล่อเข้าไป 80,000 นะหรือว่าในองค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจอย่างนี้เป็นต้นโอ้แพงรัฐวิสาหกิจนี่ยิ่งเป็นหมื่นเป็นแสนนะมันขึ้นมาเรื่อยช่อชนอาตมาถือว่าเงินข้าราชการนี่ช่อชนอาตมาพูดไปเหมือนกับหาศัตรูนะแต่ไม่ใช่เราไม่ได้ไปหาเรื่องแต่อาตมาพูดให้ฟังเพราะใครจะยังเป็นราชการอยู่รับเงินราชการอยู่เนี่ยยังไม่นะยังมอบตนอยู่ในทางผิดนะยังไม่พ้นนิเปสิกตานะต่อให้เราบริสุทธิ์ยังไงก็ตามพวกนี้รู้สึกเตือนจะได้เนาะออกมาในเออรีดีทายออกมาไม่ไหวตอนนี้เราต้องการคนเราพูดให้ชัดต้องการมานานแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ยิ่งต้องการเพราะงานเยอะนะแต่คนใจไม่ถึงยังติดอยู่อย่างนั้นต้องแต่งไม่เนกขมะออกมาสักทีนะก็พูดให้ฟังนะถ้าเนกขมะออกมาได้ถ้าเราแข็งแรงพอก็ออกมาเถอะเพราะกรรมมันเป็นเรื่องจริงจริงตอนนี้เราไม่รู้หรอกมันไม่ได้ออกผลให้แก่เราปัจจุบันนี้ก็ตามมันไม่เป็นมันไม่เป็นทิฏฐเวทนียธรรมไม่เป็นทิฏฐเวทนียกรรมอะไรก็แล้วแต่นะมันไม่ออกผลหมดปัจจุบันทันด่วนนี้ก็แล้วไปแต่มันก็เป็นกรรมสั่งสมนะเพราะพยายามนะทีนี้มิจฉาชีพข้อที่5นี่โอ้โหเยี่ยมคนไม่นึกไม่ออกคนนึกไม่ถึงนะอาตมาไม่หยิบมาพูดนี่รับรองไม่มีใครรู้แต่มันมีหลักฐานยืนยันอยู่ในพระไตรปิฎกลาเพนะลาพังนิจิกิงสนตาได้ว่าลาบแลกลาบไม่ใช่เอาลาบเป็ดไปแลกกับลาบงัวนะลาบแลกลาบเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาลาบหมูไปแลกกับลาบปลาไม่ใช่นะลาเพลาพระเนี่ยสิ่งที่ได้สิ่งที่เราได้เราเป็นเรามีของเราลาบนี่คือสิ่งที่เราเป็นเรามีตามสิทธิแล้วเราก็ใช้ลาบนี่เป็นแลกลาบไปแลกกับคนอื่นไปแลกเอาของอย่างอื่นกันพอจะเอาของแลกของก็ตามเรียกว่าแบบบาร์เตอร์แบบบาร์เตอร์นี่เคยใช้ของแลกของทีนี้แบบไม่บาร์เตอร์หรอกแบบมันนี่ก็ใช้เงินแลกซื้อกันเป็นเงินเลยคิดกันเป็นเงินทอนกันไปทอนกันมาเลยสมัยโบราณนี่ใช้ของแลกของไม่ต้องคิดใครจะแพงกว่าใครจะถูกกว่าของอะไรมันหายากหาเย็นอะไรเพื่อแพ้กันไปไอ้สมัยโบราณมันก็ยังเข้าไม่คิดมากสมัยนี้ไม่ได้เราคิดเล็กคิดน้อยโอ้ยนี่มันหายากกว่านี่มันดีกว่านี่มันอะไรโอ้ยคิดยุบคิดยิบนี่ไม่ดีโกหกด้วยหาเรื่องของข้านี่ต้องแพงมันต้องราคาแพงดีงวดนี้เหนือกว่าชั้นกว่าแล้วก็แล้วแต่ทุนนิยมนี่โอ้โหเยี่ยมต้องชมเขาว่าเยี่ยมนะเยี่ยมแย่ไม่ใช่เยี่ยมยอดนะเยี่ยมแย่นะเยี่ยมแย่เลยโอ้โหความแย่นี่ของเขาเยี่ยมมากนะทุนนิยมเนี่ยความแย่เขาเยี่ยมมากนะเพราะงั้นการใช้ลาบแลกลาบอยู่เนี่ยฟังให้ดีนะการทำงานหรือว่ามีผลผลิตแล้วก็จะเอาไปให้คนอื่นแล้วก็ยังแลกอะไรของคนอื่นกลับคืนมาคุณจะเอาของคุณจะเอาช้างไปแลกเกลือเม็ดหนึ่งก็ตามก็เป็นการแลกฟังให้ดีนะเอาช้างตัวหนึ่งไปแลกกับเกลือเม็ดหนึ่งก็ยังเป็นการแลกยังเป็นมิจฉาชีพอยู่นะยังเป็นมิจฉาชีพสรุปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการไปซื้อขายไปแลกเงินกับเงินแลกกับเงินเลยเอาของไปแลกกันก็ยังมันก็ยังผิดศีลข้อนี้ยังผิดไอ้ลักษณะธรรมข้อนี้ผู้ใดทำงานทำอาชีพยังมีการแลกลาบแลกรายได้ยังรับรายได้สรุปง่ายๆยังมีการแลกเปลี่ยนค่าแรงงานก็ตามหรือเอาวัตถุไปแลกกันเป็นเงินเป็นทองก็ตามเอาของแลกของก็ตามยังมีการแลกเปลี่ยนเอาอันนี้ไปเอานั่นมาหมูไปไก่มาอะไรก็ตามใจหมูกับไก่มันก็ตัวใหญ่ตัวเล็กมากกว่ากันอยู่เนาะเอาหมูไปแลกไก่เนี่ยแม่เนาะก็ได้นะอ้อหมูคลอดมา2วัน มันแลกกับไก่ที่มาเลี้ยงมาแล้ว45 วันเหมือนนะแลกกันก็ได้ไก่ตัวอ้วนกับหมูตัวน้อยก็แล้วแต่แต่นี่หมูกับมุกหมูไปไก่มานี่ก็แลกสรุปแล้วนะอาตมาก็พูดไปงั้นนะให้มันเบาๆหน่อยมีเรื่องสนุกสนุกบ้างความจริงแล้วยังแลกลาภยังแลกอะไรแลกเปลี่ยนอยู่สรุปแล้วก็คือชัดๆก็คือยังรับรายได้แลกเปลี่ยนมาให้แก่ตัวเองรับรายได้แลกเปลี่ยนมาให้กับตัวเองยังไม่พ้นมิจฉาอาชีพโอ้โหฟังแล้วไม่น่าเชื่อว่าแล้วมันจะใครจะทำได้ในโลกทำได้ไหมนายทำได้ไหมในโลกนี้คนทำงานไม่รับรายได้ไม่แลกเปลี่ยนไม่รับค่าแลกเปลี่ยนทำได้ไหมในโลกนี้มีไหมที่ไหนฮะชาวอโศกพูดดังๆสิแม่พูดองแอมแอมแอมพูดให้มันสมชายหน่อยว่าชื่อก็เป็นผู้ชายนายชื่อเล่นมึงนายเป็นผู้ชายชื่อเราก็ต้องแม่พูดผู้ชายด้วยพูดให้ชัดๆพูดให้แข็งแรงมันฟังแล้วเหมือนกับโอ้โหจะมีเหรอในโลกนี้ทำงานไม่มีรายได้ไม่รับรายได้ไม่อะไรเลยนี่มันจะอยู่ได้ไงตายกันพอดีแต่อยู่ได้มีคนทำได้แล้วชาวอโศกนะเด็กๆพวกนี้รู้เห็นอยู่นะเพราะว่าอยู่กับกลุ่มชาวอโศกทำไรทำงานแล้วก็ไม่ต้องรับรายได้อยู่กินร่วมกันช่วยกันแบ่งกันไปเอื้อเฟื้อกันมาใครทำมากได้มากก็เกื้อกูลคนทำน้อยได้น้อยอาศัยกินอาศัยใช้และแต่ละคนก็หัดตนเองอย่าไปกินมากใช้มากแต่ไม่ใช่ทรมานตัวเองนะพยายามหัดประหยัดอะไรฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอะไรที่มันเกินไอ้เกินมันก็ไม่ดีเพราะศาสนาพุทธเรานี่ไม่เอาส่วนเกินขาดก็ไม่ดีเกินก็ไม่ดีดีเด็กกว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่ขาดไม่เกินให้พอเหมาะพอดีสมดุลนี่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเพราะนั้นจะกินจะใช้ก็ให้ดีๆพอดีอย่าให้มันขาดอย่าให้มันเกินศึกษาดีๆความขาดความเกินเนี่ยลึกซึ้งจะพอดีเนี่ยถ้ากิเลสมันเอามากๆอยู่นี่มันจะมักจะเอาเยอะแล้วมันก็บอกว่าพอดีนะความจริงไม่พอดีหรอกกิเลสมันยังเอามากคนมาหัดกินอาหารเนี่ยตอนแรกกินอาหารไม่มีมือเนี่ยโอ้โห3 มื้อจะกินท้องเป่งทุกมือเลยนะกลัวมันจะไม่พอยิ่งมาลดลง2 มื้อโอ้โหกินเป่งเลยกลัวมันจะไม่พอกินเกินทั้งนั้นอ่ะในกิเลสทั้งนั้นนึกว่าเราพอยิ่งลดลงไปเหลือมือเดียวโอ้โหทีนี้กินพุงกลางเลยพุงกลัวมันจะไม่พอเมื่อคนมาลดมือกินเนี่ยแกตัวเองนี่นะบอกว่ากินมือเดียวตั้งใจกินมือเดียวโอ้โหกินท้องเป่งกันแทบนั้นใหม่ๆกลัวมันจะไม่พออึดอัดหน้าดูเลยนั่งก็จะไม่ลงโอ้ยกราบไม่ได้ขับทองทรมานต้องกินไปจนกระทั่งบอกโอ้โหมันอึดอัดหน้ามันพอนะกินไปค่อยๆลดลงมันก็พอนะมันก็พออยู่ได้พอกินไปใจวางใจมันวางแล้วกิเลสมันลดลงมันไม่ยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปมันก็กินมาพอใช้จริงๆเป็นแคลอรี่ไปให้แต่ให้ชีวิตของเราร่างกายของเรามันย่อยไปใช้พอดีกินมื้อเดียวมันก็จะจัดสรรออกมาเท่านี้พอเหมาะอย่างนี้เป็นต้นนี้อาตมายกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเมื่อคนเราเนี่ยใช้เงินวันหนึ่งหมื่นหนึ่งไม่ใช่วันหนึ่งเอาละเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งเดือนหนึ่ง20,000ไม่พอแล้วว่าไม่ได้หรอกมันลดลงมาดีกว่าใช้15,000ให้มันพอมันก็จะรู้โอ้ส่วนเฟิร์สส่วนเกินมันอะไรบ้างอย่างนี้มันก็พอนะมันก็เป็นไปได้อยู่ดีลดมาใช้หมื่นเดียวให้พอลดมาใช้5,000ให้พอเดือนหนึ่งฝึกมาเราก็จะรู้ความจำเป็นโอ้เราฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยหลงใหญ่หลงโตหลงสวยหลงงามหลงแบรนด์เนมหลงอะไรต่ออะไรก็ไม่เข้าเรื่องเราเอาสาระอะไรที่มันพออกพอใช้พออะไรก็หัดเป็นคนมักน้อยสันโดษลงมาอย่างนั้นเราก็จะรู้ว่าโอ้การมักน้อยสันโดษนี่มันใจเรานี่แหละมันทำให้เปลืองคนจริงๆแล้วเนี่ยไม่กินมากใช้มากไม่เปลืองไม่พลานอะไรหรอกมาเรียนรู้แล้วจะรู้ว่าโอ้คนเราเนี่ยกินใช้น้อยไม่มากเพราะฉะนั้นเมื่อคนเรากินใช้ไม่มากแต่การสร้างสรรค์สมรรถนะความสามารถของเรามีมากเราก็สร้างมากทำงานได้มากๆมากๆคนนี้ก็ทำแล้วไม่แลกทำแล้วสร้างแล้วก็ไม่แลกเอาคืนสร้างแล้วทำแล้วก็เอาแจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลให้คนอื่นได้กินได้ใช้เผื่อแผ่คนอื่นไปแล้วก็แบ่งกินแบ่งใช้ในท้องเราเนี่ยเราพึ่งตนเองได้เพราะว่าเราทำแล้วเราก็กินก็ใช้ในแรงงานของเราที่ทำและเราก็ไม่กินมากไม่กินมายแล้วด้วยฝึกฝนมาแล้วไม่กินมากกินใช้มากสรุปก็คือเราเองเราสร้างสรรค์มากกว่าเรากินใช้เ มากกว่าเราอาศัยใช้สอยเราสร้างสรรค์เนี่ยมันมีคุณค่าตีเป็นราคาหรือตีเป็นมูลค่าก็ตามมันมากกว่าที่เรากินเราใช้เองเราก็เหลือส่วนเกินนั่นแหละมันเป็นของเรานะที่จริงแต่เราก็ไม่ยึดเป็นของเราเราก็แจกจ่ายเจือจานเอื้อเฟื้อสิ่งเหล่านั้นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวิบากเป็นเราได้สิ่งที่เราสร้างเรากินเราใช้เราก็พอแล้วเรากินเราสร้างเราไม่เอายึดมาเป็นของเราเราก็ให้แบ่งกันไปแจกจ่ายเจือจานคนอื่นไปคนอื่นก็ได้กินได้ใช้จากของเราไปไอ้ที่คนอื่นเขาได้กินได้ใช้ของจากตัวเราเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำนี่แหละเราเป็นคนมีประโยชน์ต่อเขาเราเป็นคนมีบุญเราเป็นคนมีมีผลมีประโยชน์มีกุศลเป็นบุญแท้ๆของเราเราได้ให้เขาเนี่ยแต่ถ้าเราไปขายลาบแลกลาบของที่เราสร้างขึ้นมาเราไม่กินไม่ใช้เราเหลือกินเหลือใช้แล้วก็ไปขายขายเต็มเต็มราคาเลยราคาจริงๆโดยสัจจะราคาของมันร้อยหนึ่งเราไปให้คนอื่นเราก็ขายร้อยหนึ่งคืนมาเราก็ไม่มีบุญมีคุณอะไรดีไม่ดีเอาไปขายไม่ขายตามราคาร้อยราคาควรร้อยมันไปขายให้มากร้อยแต่วิธีคิดแบบทุนนิยมทุนมันร้อยนู่นขายมากกว่าร้อยนั่นบาปแลกคืนมาบาปด้วยเพราะฉะนั้นในโลกในสังคมทุนนิยมทุกวันนี้มีแต่บาปมีแต่บาปสัมมาอาชีพของพระเจ้าถึงข้อห้านี่ลึกซึ้งฟังไปดีๆเราจะเห็นว่ามันลึกซึ้งลึกซึ้งแล้วทุกวันนี้นี่ปฏิบัติได้ไหมในโลกที่เดือดร้อนแบ่งกันไม่ไหวมีแต่แย่งกันมีแต่แย่งกันเนี่ยอย่างทุกวันนี้แย่งกันจังเลยเนี่ยคนทุกวันนี้ในระบบทุนนิยมเนี่ยแล้วมันจะทำได้หรืออาตมาถามเด็กแล้วเมื่อกี้เนี่ยถามเด็กๆเด็กๆก็รู้แล้วพวกเราผู้ใหญ่เรารู้แล้วพวกเราก็เต็มใจอย่างผู้ใหญ่นี่แหละมาทำงานสร้างสรรค์แต่ละวันแต่ละวันแล้วก็ทำงานฟรีได้รายได้มาก็เอามาเข้าส่วนกลางคนนั้นก็จัดสรรไปทำประโยชน์อันนั้นอันนี้สมุนเวียนกันไปไม่ต้องไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นของเรารวมกันใช้นี่เป็นระบบบุญนิยมเป็นสังคมแบบบุญนิยมเป็นเศรษฐกิจแบบบุญนิยมและตอนนี้เรากำลังจะมีการเมืองแบบบุญนิยมเพราะฉะนั้นในสังคมของชาวโศกเนี่ยทำได้แล้วประเภททำงานไม่ต้องมีรายได้มีพ้นมิจฉาชีพ5ข้อเนี่ยคนที่ทำพ้นมิจฉาชีพ5ข้อเนี่ยพ้นแม้กระทั่งลาเพนะลาพังนิจกิงสนตาโอ้โหเป็นสุดยอดคนเสร็จแล้วเราก็มารวมกันคนที่พ้นมิจฉาชีพนะศีล5ท่านบอกว่า1ศีลข้อ1นั้นน่ะเราจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ต้องไม่ลักทรัพย์ไม่อะไรต่างๆนานานี่จนกระทั่งมาถึงขั้นกายวาจาใจแล้วมาถึงขั้นอาชีพเราก็เรียนรู้แล้วจนกระทั่งถึงอาชีพก็เป็นอาชีพไม่บาปศีลก็บริสุทธิ์กายวาจาใจก็เรียนรู้มาจนกระทั่งถึงกรรมของกายกรรมของวาจากรรมของใจแล้วก็ละเว้นมาได้จนกระทั่งถึงขั้นไม่มีอาชีพอาชีพแบบนี้นะไม่ผิดท่านสอนในมรรคองค์8 1สังกัปปะ2วาจา3กัมมันตะ4อาชีพอาชีวะแล้วเราก็ปฏิบัตินะสังกัปปะคือคิดดำรินึกคิดเราก็ไม่เอานึกคิดไม่ในทางที่จะมีกามมีพยาบาทเราก็เรียนรู้เอาละเรามีกามในขนาดหนึ่งแล้วก็ศีล5แล้วก็ทําขนาดนั้นถ้าได้สูงกว่าศีล5อีกเราก็ทํายังไม่ได้เราก็ทําขนาดนั้นไปก็ไล่ระดับไปนะในวาจาเราก็เรียนรู้วาจา4มิจฉาวาจานะเราก็ลดลงไปอีกมาให้มีได้นะมิจฉาสังกัปปะเราก็ทําได้แล้วมิจฉาวาจาเราก็ทําได้อีกมิจฉากัมมันตะกรรมตามิฉากรรมตามี3 1กรรม1ปาณาติบาต2อทินาทาน3กาเมสุมิฉาจารนี่แหละ3คํานี่แหละมันซับซ้อนอยู่แล้วเราก็เรียนรู้จนกระทั่งหลุดพ้นมาได้อีกแม้แต่มิฉา5ของอาชีวะที่อาตมาอธิบายไปแล้วเราก็พ้นได้อีกนี่เราก็ปฏิบัติในมรรคองค์8ถ้าเราปฏิบัตินี่เราจะมีจิตใช้จิตเรียนรู้เป็นสติสัมปชัญญะปัญญา

็นคนหลุดพ้น เป็นคนได้ออกจากสิ่งที่ติดยึดแบบโลกๆที่เขาไม่เรียนรู้พอเรามาเรียนรู้แล้วเราก็ได้ละลดออกมาจริงๆจริงๆได้อย่างแท้จริงเนี่ยธรรมะของพระเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญาหรือว่าสอนให้มรรคองค์8ปฏิบัติเพื่อให้ละลดอย่างนี้เมื่อละลดได้จริงจิตใจของเราอ่านจิตของเราว่ากิเลสมันมีตอนนี้กิเลสมันลดได้มันออกมาได้มันหลุดพ้นมาได้เราจะรู้ว่ากิเลสของเราวิมุตติหรือกิเลสของเราเนคขัมมะออกมาเรื่อยๆละลดออกมาละลดมาจนกระทั่งเป็นวิมุตติก็หลุดพ้นออกจากวิมุตติก็คือหลุดพ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะแปลเนคขัมมะไปถึงขั้นวิมุตติก็คือเป็นการออกจากอันนั้นจนหลุดพ้นแต่การหลุดพ้นของพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องหนีเราหลุดพ้นออกจากอบายมุขหลุดพ้นออกจากโลกที่เขามีอยู่เขาเป็นอยู่นั่นแหละเขาก็จะแย่งชิงกันแย่งลาภแย่งยศแย่งกินแย่งอยู่แย่งสนุกสนานบันเทิงรื่นเริงอะไรก็ตามใจหรือว่าแย่งที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เขาทำอยู่ในโลกนี้เขาทำเราไม่ต้องไปแย่งเขาโดยเฉพาะไม่ต้องไปแย่งเอาผลได้เราสร้างเราอยากจะได้อะไรเราก็สร้างอันนี้มันควรสร้างงานการอาชีพอันนี้มันควรทำกรรมันตะอาชีวะเราก็ทำขึ้นให้มันพอกินพอใช้สังคมทุกวันนี้สังคมเป็นสังคมแลกเปลี่ยนเราทำอันนี้ขึ้นมาคนอื่นเขาก็ต้องใช้เพราะอันนี้เป็นจำเป็นมันสำคัญแล้วเราก็สร้างอันนี้ขึ้นมาแลกเปลี่ยนกับคนอื่นมันไม่แลกเปลี่ยนตรงเอาของเป็นแลกของเป็นบาร์เตอร์เราก็แลกเป็นเงินนี่แหละมันเป็นระบบวิธีของโลกแล้วใช้เป็นเงินเป็นตัวกลางแลกกันถ้าไม่คุ้มราคาก็แลกกันไปทดกันมาทอนกันไปทอนกันมาก็ตามวิธีการของโลกเขาอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะอยู่กับโลกเขาโดยที่เรียกว่าเราก็อยู่กับโลกเขาโดยใจเราไม่ติดไม่ยึดเราก็สามารถพึ่งตนเองรอดเราก็คุ้มตนไม่ขาดทุนไม่เป็นหนี้ทำเหลือเฟือเหลือที่เกินกินเกินใช้และเราก็ยังได้แจกจ่ายเจือจานเพราะฉะนั้นระบบบุญนิยมของเราเป็นระดับถ้าเราจะแลกเปลี่ยนอยู่ยังไม่พ้นลาเพนะลาพังนิชิกิงสนาตาเราจะต้องขายอยู่แล้วก็ขายให้ถูกที่สุดอย่าให้มันเกินทุนอย่าให้มันเกินจริงถ้าเกินทุนเกินจริงแล้วเราเป็นหนี้กรรมที่เป็นหนี้มันเป็นกรรมจริงวันที่นี่เรานี่อุทยานบุญนิยมเราเนี่ยค้าขายข้าวของก็ดีอาหารการกินก็ดีของใช้ดีพยายามให้ขายถูกมันจะได้ไม่ก่อบาปให้แก่ตัวเองถ้าขายแพงแล้วมันก็ก่อบาปให้แก่ตัวเองเป็นหนี้เพราะขายถูกไปเท่าไหร่ถ้าเราสามารถถูกและอยู่ได้แล้วเราก็ยังไปรอดเพราะเราเองก็กินใช้น้อยไม่ต้องไปเอามามากจริงๆมันก็เอาค่าแรงงานของตัวเองนี่แหละเกินมาหน่อยอย่าไปเอาเกินมาทั้งหมดเอาทั้งค่าแรงงานค่าวัตถุค่าโซ่ห้วยเราเกินมาหมดค่าแรงงานเราก็คิดแล้วแล้วยังแถมไปเอาเกินอีกเนี่ยทุนนิยมเขาเอาอย่างนั้นมันบาปนะเพราะเราจึงไม่ทำให้มันเกินเพราะไม่ให้มันเกินทุนแล้วเกินสิ่งที่ไม่ควรทำขายต่ำกว่าทุนได้คิดค่าแรงงานเราถูกนั่นเองคือต่ำกว่าทุนเราคิดค่าแรงงานเราถูกมากถูกจนกระทั่งเสียสละมารวมกันแล้วก็มีแรงงานค่าแรงงานของเราพอที่จะกินใช้เหลือพอเรากินน้อยใช้น้อยอยู่แล้วนี่เป็นวิธีการใหม่เป็นเศรษฐกิจแบบใหม่เศรษฐกิจแบบบุญนิยมบุญบอใบไม้สระอุยอหญิงบุญนิยมนะเพราะสังคมที่มีความรู้ความเข้าใจว่าเราควรจะออกจากโลกนั้นมาเนกขัมมะออกมาและควรจะเป็นคนอย่างไรอยู่ในสังคมควรจะเป็นคนที่เป็นประโยชน์ต่อเขาในสังคมเราไม่เอาเปรียบเอารัดนะเราสร้างสรรค์กินใช้น้อยกว่าแต่สร้างสรรค์มากกว่ารู้จักวิธีที่จะสร้างสรรค์อะไรที่เป็น อุปสงค์ของสังคมคือเป็นสิ่งที่สังคมต้องการเราก็สร้างขึ้นมาให้แก่สังคมเรียกว่าอุปทานหรือซัพพลายอุปสงค์ก็คือดีมานด์แล้วก็ซัพพลายหรืออุปทานให้แก่สังคมขึ้นมาแล้วก็สร้างให้มากๆอันไหนที่มันมากเราก็ตรวจสอบอะไรที่ควรจะสร้างให้มากๆมีความจำเป็นแล้วก็ทำยังมีสิ่งที่จำเป็นที่คนเขาไม่ค่อยจะเข้าใจของกินของใช้นี่กินกันทุกวันกินทิ้งกินขว้างมันเยอะแยะดูซ้ำกินเล่นกินหัวกินโอกินอวดอะไรกันเยอะแยะทิ้งขว้างไม่พอกินไม่พอใช้เราไปห้ามเขาก็ไม่ได้แต่ต้องสร้างขึ้นมาอย่าให้มันขาดแคลน สร้างขึ้นมาให้อุดมสมบูรณ์จะได้กินได้ใช้ไม่ขาดแคลนโลกมันก็จะสงบโลกมันก็จะไม่แข่งแย่งตีรันฟันแทงกันเราก็ช่วยสังคมไว้แล้วยิ่งแจกหรือขายถูกๆให้กันไปในราคาถูกๆคนก็ไม่กระเบียดกระเสียนเพราะฉะนั้นเราพวกเราชาวโศกเนี่ยเรามาสร้างสิ่งที่ดีสิ่งที่จำเป็นของโลกเรามาทำกสิกรรมของกินของใช้ของใช้ที่จำเป็นของใช้ที่สำคัญไม่เอาเวลาไปตกแต่งอะไรอะไรที่ไม่เข้าเรื่องเข้าราวเยอะแยะอีกมากเลยทำให้เปลืองให้ผลาญไปรับจ้างทำเปลืองทำผลาญแล้วก็มามอมเมากันเราไม่เอาเพราะเราจะเน้นเข้าไปหาสิ่งที่เป็นความสำคัญเป็นของจำเป็นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์คุณค่าให้มากแล้วเราก็ทำงานสร้างสรรค์พวกนี้แม้มันจะราคาถูกก็ไม่เป็นไรนะข้าวราคาถูกผักพืชอะไรราคาถูกไม่เหมือนไปสร้างอะไรก็ไม่รู้ไปทำเพชรทำพลอยทำทองคำทำโน่นทำนี่ทำอะไรออกมาอวดๆอ้างๆกันทำแม้จะตัดเสื้อตัดผ้าแล้วก็ไปสร้างจิตวิทยาให้คนไปนิยมชมชื่นขายแพงๆเอาเงินเข้ามากๆมันบาปมันมอมเมากันด้วยหลงนะเพราะมาทำให้สิ่งที่มันเป็นสาระเสื้อผ้าหน้าแพ้ก็ตัดพอกันร้อนกันหนาวกันอะไรสัตว์กัดต่อยสะดวกในการใช้สอยไม่โป้ไม่เปื่อยไม่อุจาดไม่อะไรนักหนากันอะไรได้ดีใช้พอเหมาะเราเรียนรู้ความพอเหมาะแล้วก็จบไม่ต้องไปยั่วยุอะไรกันมากเกินอะไรนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เราเรียนรู้ในสังคมแล้วเราก็มาทำเป็นเศรษฐกิจในสังคมสร้างสรรค์อะไรควรสร้างอะไรเป็นดีมานด์เราก็ซัพพลายไปอะไรที่มันควรทำแม้จะราคาไม่แพงแม้จะไม่ได้เงินมากก็ไม่เป็นไรแต่มันเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์อยู่ในโลกในสังคมพญาเราต้องมาศึกษาพวกนี้อย่างสำคัญที่สุดก็คือของกินของใช้พืชพันธุ์ธัญญาหารนี่เราทำเป็นหลักมันยากสอนให้เป็นคนที่รู้จักสิ่งสำคัญสิ่งจำเป็นกับชีวิตแล้วก็อย่าไปผลาญไปเอาไปสร้างเรื่องมาข่มเบงกันไอ้นั่นใหญ่นะกินต้องกินแบบนี้รู้ๆอย่างนี้อย่างไรอะไรไม่เอานะข่มเบงกันไม่เข้าเรื่องนะสะอาดสะอาดมีอะไรอะไรเรียบร้อยไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยอะไรก็ดีแล้วก็คิดว่าพวกเราฟังธรรมไปวันนี้นั้นได้รู้รายละเอียดอะไรต่างๆนานาหลายอย่างที่ธรรมะของพระเจ้านี่แหละสอนเอาไว้แล้วมันก็เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ไม่ใช่ไปออกป่าเขาถ้ำจะไปก็ได้ไปป่าไปเขาไปถ้ำไปนั่งปฏิบัติเพื่อที่จะฝึกจิตฝึกวิญญาณของตนเองให้มันดีก็ได้แต่ถ้าฝึกตามหลักมรรคองค์8ของพระเจ้าแล้วรับรองปฏิบัติให้ดีเถอะไม่ต้องออกไปป่าไปเขาไปถ้ำก็มีประโยชน์และเป็นอริยบุคคลได้อย่างแท้จริงสำหรับวันนี้อาตมาเทศน์มาประสมควรแก่เวลาก็ขอเอวัง